Bismillahir Rahmanir Rahim wana yuhiditi be o radio men al muntada salafi salafi salafi dunto kolandal immal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masailil manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala aray de do deftere ko lande chapande joy bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadu dum e daura innitirabe sheikh muhammad bin hadi hafizahullahu ta'ala tatabahu e odo nokku bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura landal ki ngal ngal sual asani landal e dimmangal landal landal famike ira rewto dengal wadengal yeso gite meden de kala kal e zaman ekala enokku nam muntada salafi landa limangal ka nam tayib demaki aswalu thani hal hunaka yallinatun farqun sertigu wa sannini bayna al hukmi ala shakhsi nyagul enedanke bi annahu min ahli al ahwa ko jomira do belede wal bida bida wa bayna al hukmi alay bi annahu mubtadi'un wondema ko neddanke bida non landal arnangal bayn ko landal gotangal wa hal yalzam min al hukmi ala shakhsi yalli no waddi ko dum woni nyaagol e dow neddanke annahu laysa salafiyan wondema na salafiyan kejo aw annahu hizbiyun ma dum ko hizbiyan kejo bi anno mubtadi'un ma dum ko neddanke bida arju tawdihu al mas'ala ilam fala yon bangina nan o do masala ha arata maswal idan hal hunaka farqun bayna al hukmi ala shakhsi bi annahu min ahli al ahwa wal bida wa bayna al hukmi alayhi bi annahu mubtadi wi golmo kone nan ke bida ma dum himo wonde e bida no serta ka serta odum wonum woni ko be landido kono woni ko be landido dimmun dum e landangal fayin yalli hal yalzam min al hukmi ala shakhsi bi annahu laysa salafiyan aw annahu hizbiyun bi annahu mubtadi'un yani wi gol karijo dena salafiyan kejo yalli dum don e tegal yusawi wi gol mo ko mubtadi wi jo karijo ko na o salafiyan kejo na ma dum ko hizbiyan kejo yalli dum don ina wawi wonde ma'ana mun ko neddanke mubtadi on kana hu lewatan imak arju tawdihu al mas'ala jento den karmo ko be jento den karmo ko be tayib be ma ke al jawab li ta'lam annu awwalan ka arande anna ala sunnah yimbe sunnah ben ashabu wara ko be jomirabe ko woni onnu renare la yukaffirun be hafir dinata wala yufassiqun be fasin innata wala yubaddi'un be bidin innata nanke illa man yastayqu dhalika sina un handu do dum bi adillati alkitabi was sunnah wa bi fahmi salafi hadhihi al umma hadi muqaddimah muhima jiddan nanoni hude aranan andu won dema yimbe sunna be yimbe manhaju ben ko yimbe ruudibe ko yimbe reenibe beynata goddo ko ke fero ma ko fasigijo ma ko neddan ke bida sinara mo jogi sinar ko ha mo handi e wiyede ko kefero ma ko bida ma ko fasiki idan ko non man hajo mabbe idan wombe e toñude salafiyan ko be be hefer din nay be bidin in nay kayda be ko kafirun ko dalum mudillun ko fasibun tun do no be jama fo ko ñolbe on be yeta jama fo be wi ko ñolbe subhanallah e wiina mo ko ba tasima si ari ha o hurdi hore kanyuma e ware yotel to fenane yutel to fenande de hombo wi adnam fo ko nyolbe hombo wi dum e ko to yallo kon non si tay woni le mun ne rewiyama ko nyolde man gori wiama ko duma ay ni wiama de fo innama ko duma ko bonde an woni ko woli ko wi ande le mun ne da ko bonde le man gori da ko bonde wi aka bangoje de fo malem ne fo ko bonde kona maaro ina ko huttindini fo e mak noni muqaddima arana idan kala won do be toñude hare o toñibe ibe dan diedu idan diedu be accata jodago le majlisi mabbe be accata be jodde majlisi be hedito ma dun yewtereji din ko le fol goto kam be nyata yele fol goto idan sana bani be audio he ta dan nan dum marata he ta gol dum ta dan nan dum bina marata he ta gol dum ta dan nan dum mala sita woni anyaway kuma le fidi la le fol gotol woni ko nyoete he mena ko gotol me nyota andi am bonni on ngara mo dana mo ko babbe ko bana kay go ngayal tay de maki wal ta'lam saniyan andu di mundum jentode mo gaddi marano en fami mo dogo o mo gaddi bado qaida kala hizbi yan kejo wi do ma a hefer dinne a fasin inne a wadai tabdi ko aldai hakke bi wonde ma iftaraita alayya افتريت علي ا في فيني كون وني ادو طيب ولتعلم ثانيا ان اصحاب الاهواء ان جومرا ببلده بن والضلالات هني ما جنن متبعون نعم متبوعون واتباع ها متبوعون واتباع يعني كو جوكا جوكتهبه اي جوكوبه jokkobe e jokkat e jokkato na jokketebe e jokkobe yani ko horebe lamibe e lamabe imbe bidabe tayib wa anna al matbu'in hum alladhina qa'adu qawaid al bid'a jokketebe kamani ko sinki dose bidari ala ikhtilaf anwa'iha e do none mu wadaw an nas ila bid'ihim menoddi jama'un e ايون بيدارون ودلالاتهم بمجر ما وسوف يحملون اوزارهم لرندتو بكاتو جمه واوزارك ما يدل ما يضلون بغير علم والداء غند كما هو صريح القران والسنه يعني ليحملوا اوزارهم اون اي من سن في الاسلام سنه سيئه واما الاتباع اما بن جكوب للقاده ونند دو بمن ال الهواء بلاده فهم سنفاني غالبا بيجي نونيجي نونيجي دي بيجي كورموني نونيجي نونيجي دي طيب بما كون دما سنفن عندهم علم جوكو بيان وبن جوغي غندال ولكن ساعات نياتهم ان يجمع بين بوني فانقادوا للشيطان والهوى be do wori sheitan kanyuma e belede wa nafsul ammara bisu e wonki yamiro e kor woni bode fattabu ala dhalala be jokkim be belede majjere ne wa aradu an du'atil huda be dumni kenoddo be gonga kan alladina ba'atha allahu bihi aw alladhi ba'atha allahu bi kan gonga kan allahu neliri dum rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan odo woni sinfu arano numero to fi yawad manade moja simfun indam ilm war mo raqama wahid beno woni go o yimo ha fotaneela idan be jantan ke simfani ghaliban go ar asimfara non ko do en fami tay wa simfun yani orol dimmo non dimmo lalla nasibuhum gebal mabengal fan diminal ilmi e gandangal nam faqat tanasahum ahlul ahwa idan sekkike be jomira e belede be li yakunu min hizbim fi yobe won wonno fedde mabbe den jama mabbe wa aqna'uhum be yondini be bi annama yadun ilay wal haqqul mubin ko be woni ko ngemudun ko gonga banguka wa annama alay khusumuhum kon ko woni bembe woni ponondirde mudun huwal batil kumare wa aradu alayhim fa alama be ko woni sa be faranama e do mabbe saylan min ash-shubab yani ilol imorde subaji labbasu biha alayhim be jilbinani be wa ghamasuhum fi ad-dalalah idan be mutini be tol e onnum e majjerene idan bima kida ulima hada tayib wadin talik ido sim asnaf wujidaw fi yodi famu enokkum sa fami ko ko bene yottude do awe itidu ngi der lagine do fewno do aye e kene wawun do darde ekran hagi gaw son ko musi ala karam ko jone yottude nayne imbe mer bene sentude do idan be jantike do asnafuji tati asnafuji tati gurfaji tati sim fuara do noni arano on be wondema بيتا مقدمة قروني مقدمة واندما كويا أندو مقدمة رانو بغانيم إمهم بيبادي أن صاب الهواء الضلالة والدلالات مطبوعون واتبع يم ببدا بين يم بمجر بين يم بماري جوك كتاب اي جوك كوب مطبوعون أي الذين يتبعونهم المطبوعون الذين يتبعون الناس بين بين جوك كتاب واتبع واتبع جوكو بياني الذين يتبعون المتبوعين جوكو بكونون بيدا فهمي مقدمه كان كوني وني كاناني ونيري جوني ودي تطبيق اما تيجان تلن تلن طريقه تيجاني نا تلن صوفي عموما تلن كونوني اما تيجان كانكو كوما جياد المتبوعين كاكو اتبع متبوع كو جوكيتو طيب ومبه ورداده بين كواتباكا طيب حسن البنا كمتبوكا طيب ومبه من الاخوه اخواني بين طيب تبليغ محمد الياسكو هدتي بين طيب فاهمك يا روكا سيد قطب طيب قطب يانكو بين وهكذا وهكذا طيب hore be hisbiyan ko ben matbuun jokku ben خلاص afay dum hada jogite do ngasa takken tafuton de jogo moddi jogo ha do jogo bo jajas tay jonno ibe wolande ma nyaawoje jokko jokkaabe e jokko be jantana ben kan wa annal matbuin humul ladina qa'adu qawaid al bid'a ala ikhtilaf anwa'iha hore ben chef ben hasan al banai sayyid qutb kala zaman yusuf al qaradawi wan joni misra haka dumado beroni hore ben yuqaidun tayib wada'una ila bidaihim benoddi jama'un yum bidama bedon wa dalalat majrama benai honon tanya hore bedo bedo kan fi sif in golbe ko bidama da bidah don fe jano ma don taw be wadi dose gaaje ko don doge de modo be maaki wa sawfa yahmilun awzara wa awzar man yudillum bi ghayr karam ko be wi wonde ma hasanu banna andiraka tubugol simay sayyid qutb andiraka tubugol yusuf al qaradawi andiraka bir fo andiraka ina maraji ma tayib wan al qur'ana fen sitir no be do tayib wa amma al atba idan be ganani en matumu ka al matumu en andi nyaawre non ka ko alquran nyaa fi makko li yahmilu awzaran kamilatan yawm alqiyam wa min awzar alladhi yudillu bi ghairin tayib wa amma al atba lil qada min ahli al ahwa qawm sinfan an hokko be be daga idan ko be jogi noneji didi kedi ko dimi do en wadu numero do numero jidi sinfum indahu ilm ha ani be do na be gaada dowto be be jeyaka e dowto be sin kanonoma kono kambe kay galedi mabbe kambe woni hore indahum mada el be jogi onori gandal ka jogi gandal walakin sa'at niyatum anne jino be dim boni be fala ko woni gongel aduna be fala ko woni jaahu ha fanqadu lishaytani wal hawa wan nafsi al ammara bisu bedori honno e jabbe dori sheitan e belede e wonki yamiroyi kon woni honno bone idan dum do hore be hisbiyan ko ben be tata jangi yeliti ke fiji di kon be jabaale aptugal hagiga na sheitan do ibe na belede na wonki yamiro ko boni ko woni ko dobi de kanki woni ko dobi abi ata do ko allah to non ko dobi ko woni gerde do asusta wiide tay fattabu ahla ad-dalal be jokti ko woni be majjerme yani sincuno ben hore ikhwan do e tabligh kanyume dun do ben dom be jogondire ben hande kari ko kambe woni hore be representant ben don on kambe woni representant daada won do on kambe landi torte ko tawbe debrasata ko mudum wa aradu an du'atil huda tabi be durni noddobe faade gonga alladheena ba'atha Allahu bi rasulahu alladhi ba'atha Allahu bi rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam joni mi fiyano ma misa wan odo man hajul ikhwan yen andi kona salman al awda'i safru al hawali ari fi en turay fi en mughamisi en nabe on ko sencidum kambe ko be sencana be ka ina be sencana sencuno ben wadino dose de kaydu sul majira be yi be do ari ko woni be woni representant jamaatul ikhwan e leede mabbe den ton misraka nyun kare muhammad hasane ko wayni bedo bedo waydam salam bali mustafa al adawi be woni representant sayyid qutbe hasan al banna woni representant dun non fami dun idan be janga be jangi kan be jangi do ko sa docteur be woni ada yete de himbo tay wanon lagine do kambe kare be woni representant ikhwan hore be ikhwan be e leede herditiide den kambe be jangoy be jogi licence be jogi master be jogi doctorat ko jangu beno idan be sheitane be do wori sheitane belede e wonki yamiro ko woni bon be jokki majjerne idan samrul hawaliin mughamis e kona beno be durni ibnu baz ibnu saymin jomina be gandangal idan wono misra wono kuwait wala lagide be durni den karmo ko beno be enni ko be karmo ko be men kar ko men karmo ko mo kala ko karmo ko leedi mu naru be sakri mi do se sal bodan yo jabo to lande men men imariga docteur enoga se be ardo ko be ji pora ko boya be diso be taw se be newna nabe idan as be wadai ko talig do ko be da yotta non kas be tan minti go se be tan be minti go to be jabudo talig de minti idan wa aradu an du'atil huda alladhi ba'atha Allahu bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nambara mabbe ko do taw dum be refan fanan da me yitan takaram ko ju saudi fadal me yiltan tabe ko no teppere dum be yitan da de mantor kamen e lagine ga idan ko be docteur men kay ko men docteur docteur salif fawzan docteur fulan nalanni ko ko jomira do dali laysa docteur kan docteur ya rajulin tabi tayib wandama tawi idan yandi be do kadika idan be do ko minniraabe beeda en andi ko modi koto do ka almami beeda ko minniraabe beeda minniraabe be do ka woni arde leydo minniraabe be do ka woni arde leydo tay wasimfun qalla nasibu min al ilmi wo be go kadi yaabe wadi be bida gannangal fandiri be ha fejjiti idan kan nasibu min al-ilm faqtanasahum ahlu al-ahwa jomirabe belede ben berbe sekkibe menen treba wame li yakunu min hizbihim na andi joni ko campagne na tapere ga wana salim awon arsenu ne tapere ni campagne are taybe meta gandal mun no fandi sekkibe be bana taw do yarra be prepare terrain be dani moy de senegal wara gar prepare terrain tay wa aqna'uhum bi yundini be alniri be bi annama yaduna ilayhi wal haqqul mubin kono woni ko be wonde makko do ne noddude konko gonga labu ka pos ay kambe wori kam awamu no wirtolo mbuda be jetti be arbe be jetti awamu be sekki be ni onon o yimenen o yibe karam ko be jangata ha furda ware kanyuma e hore di duubi yewti wado be beday naw be ko mukkuba be men ni ko be ko yangani be gandal ni kabe jibinano ko dum do be jokki be awa mo be ne convaincre idan tanan cuto be nani fay be hanki be to ko re wolde to numan be wondama be faaminan be ko gonga be jogi e mu wa annama alayhi khusumuhum wal baqi be wi be do mudda isalafi be nadina woni tertebe dum nanta be wala al seni am said ko lomen al sanay ko dum nanta be wala he be fa be janguna ni doktere ko dum nanta na be suka be janguna ni min ko dum la man tabere be jangu andi ko famingol be joga kisina jehal o dala ko majjere kanyuma e dum be jogi be famina ma dum no awa mo ni a doktere yo be jangu dey be janga ben non ko andube go be be janga arabe janga terte idan jogi ko dum jogi to dey be bi wonnama wa aradu alaihim na sailan min ash-shubuhat be falana be honno na dey ka juwoto yani ilol molana ngol sayna ma sail ko wambaro tawta asika dan ala ilde na burama fu ayatu ni awali ni ka donki inna yalum bo yaga ko don don daw ma na bor sail min ash-shubuhat be libe ma be shubuhat tawta horne ko vidde subuhaji libe ma mudu kandal tawida sunna la mudi manna ko ma den ko jaba kapta yanya tayib e be yonne ma labbasu biha alayhi be jilbin in subuhaji don awamu wa ghamasuhum fi dhalalah be mutini be tolle majjer andana dum fewndi ande ko non ko fewndi idan o di mukaddima jima be do fami ken ko mukaddima ji himmudini e jaka hore be mere be ha e jokkube men andube mabbe men kanyum ma e awaw mabbe on you know safety nyaare ba fu araye soga do taw na wonde mare ngayni golle den do ko yo kay mukaddimaaji fi andube kalaka kilasaat be kalaka ka kilasaat bim kadimaaji do fami ken hore be ko dum woni majjere nen ko gurpaaji be jantido gurpaaji tati hore ben do e akunde ben e wombe leydon ka idan be to sinci nan baro akunde be don ari jokki non sembini be da kanyu kadi ari anda e mer be sekki be konvenki be nadi be kurongol ka nam idan an kon no hisbi e mari fere wi gol wonde ma do jama yalto tijaniya kon no mari fere be wana fere kon non kambe kabe humi jama be humi jama لماكي رحمه الله تعالى نعم إذا علم ذلك أي ما سبق ذكره وتقسيمه إذا سفاما ما كوكو بكيدو عندك أبي جانتنا دي من يعورن عندك أبي جانتا دي هنو بجانتا دي نعورن نعم فأما القادة المتبوعون الذين قعدوا قواعد البدع amma ben e jokkaabe be tawata be e wadi ko dum woni dosa ko dum woni e be wadi ko dum woni dosa bid'ah wada'u an-nasa ila bid'ah be noddi ko dum woni jamaa on e bid'ah mabbe wadalalati e majjere mabbe ne fa innahu yusafuna bil bid'ah be do sifarto onno bid'ah التي ابتدعوها أمو به سنجي ودعوا الناس إليها بنودي جماعهم أم بدعهم ولا كرامة له تدعون الألناب فاهمينهم كيف فاهم الألناب هم فاهمينهم الألناب وني نياوري هوري ببن أربي نودي أم بدعهم بجبال إوديمون بيقنوا كوين تبقوين ببدع تدعون الألناب yettu tan masedi qutube nga awe ha fewndi ko fewndi den kala arbe sinti ga idaji noddi jamaa e mudum wena ton der wa amma al atba li ahli al ahwa amma jomirabe belede ben imma amma jokkube ben jomirabe belede ben kama dhakartu no mi jantori no annahum sinfani ghaliban ko be nona jidi ko burdude ko bawe dum ka jante fayud'auna ila sunnati wal ittisam biha raitum be nodde te faade e sunna on e fiba gol e makko ane be do nakabe sinki on e nodde mum tay be noddata faade fibagol alqur'ana e sunna on wa rafdil bid'a e tertagol bid'a allati on gharrahum biha muqtari'uha be nodda yo be terto on bid'a mo sinki dun tafi dun on bid'a hodudo be ben sin on mo beeda sin idan beedo be noddata faade sunna kanyum ma e alquran e fibagol makko yoba terto bidaw fa in istajabu li da'wati alhaqqi ha sarti sibe notike noddandu gongaru dum sibe notike wonande noddaru gongaru dum intabi ilman wa amalan na kade ngal dotunde ilman wa amalan be jabi be jabili ke noddandu gongaru be woni awa manhajo ha be woni manhajo wa rafadu ma da'ahum ilayhi ahli al-ahwa wal bid'ah betetiko beto horbe noddi be mudum fa dhaka wal matlub qurunduni ko dabba ko wal ghaya al hamida e fanun ne ko woni yettini ne sibe noti na dum falden enen bayis bien ko be sibe arti salafiya na dum ko bala den ko be sikku dara yam falna be ma yore yite e fi be ma yore majjer be na tayite kuma falan ton musiddo mudum idan gom mo falan ton musiddo mudum hay goto ga hay goto tay be wi wondema fa in raddu nasihatan nasihin ah sibe rutti la bande redu la budo redu la bo be redu wastaraw ad-dalala bil huda be sodi tiri majjaranen pe wangal wa atharul bida be burni bida ala sunna do sunna faqad istahaqqu an yutlaqa haray beedo be handi e werlitede do mabbe lafzu mubtadi kongolonu nedan ke bida wala karamata lahu tiddungal alana be baade iqamati alhaqqi faw nyinnugol ko dum woni gonga kan e do mabbe bi adillatihi wondude dalil mudum wa bayani butlani ma siwa e bangengol mere kon ko tawata no lutonde ka do gonga minal muhdathat immorde din piji heditaani allati sammaha an-nabi sallam dalala inna laadu inni wondema ko majjere watawada ahlaha binnar indi be fodi be dibe kambirani ko dum woni e joma mudu yiti kama qala sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di tamassaku biha wa addu alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal wa kulla dalalatin binnar الله اكبر ارايت هذا الحكم من هذا العالم سبحان الله ولي تطبيق اودو حكم اكوفندي كونغاتيرن سونكو موسيلا كومان نجونا ياي دوي كاتالوغون نو والي كوكو شيخ زايد ونا يودنا كامبيرو كو تافيدو هذا من نجو معروف كومان نجان دادوني ايجان غاندي نيا ووري هوربي دن دون كان كاران اكيتي تاكو وني لاونغو كامي كامي سينكي anda kay ko no kawru gol campagne jama onno idan den don e hore munno dawnade nasiya sibe jabi alqada hore ben sibe jabi aw sibe jabali on ngoy be anda lango woni mun amma minyam mabbe e on bida don e mun be no ibe noddo de kadi mudum den don ko be labane ridu be banginane sibe jabi labane de ridu sibe jabal labane de ridu be towni bala bawtonde gonga kan bangina ne debbe hande kadi ko be tawne e beto hande kadi ko tawne e beto tay be duna be girde de hande ka saha be ko majja be masalaji denni awase ko majjano be masalaji den bennane o jodo den ko men jogi kon no kasano jillima dum do famundire akon be wieno ka idan ha ula yatakabbaru hada no min al kibr lian al kibr batru al haqq وقمت الناس كا اذا صلى قول قروني غونكا فوغينتي نايمي ناري كونوني السين كاني ما جامامو كولو ما دو جامامو كوني انو دي كووي سلافيان كووي دون دو مداخله دون دو دون جوك جون جامامو عوام كادما كان انترنت غانو جالا يا مداخله مداخله بيه مداخله بيه وداكي هانتا كاي وني نو وادوما بي وداكي يا نانك موتا انو دي مداخله كو بني وولدكم be wadaki subhanallah anya wadi ona wa asaka nyoni ko subhanallah al muhim eni konno wona beedo konno jippinete nyaawor e mo si goto lat wi umi hawro ndi sheikh ubay e sheikh ko zaid ibe nyaawirini kono no le woni sawaba teddungal ala teddungal alna si si ko dum onono yede mo arana ko wi gol karam ko beno toña beedo no dumanna dum le dum do haa do fulanni hino do landal ko do landi kom tafsil mo be wadi e mudum idan yimbe jokku be bidaabe wombe nodde bidaaji den ko be laabani rin si be jabi alhamdulillah si be jabali be tawtine ko non beeda teddungal alna hay sinan ko muhibuda ko sa fe rew amara alma ara jango ka kitabut tawhid innaka la tahdi man ahbab nal dambu ka be rigal ko ti den wo amara fe ko yangida wo wobbe go ko ma futto ya amara fe idan ko dun do woni haqiqa o do masala ta jibu e ida mari no dugo faade bida e hizbi e khurafa kanko ko non woni kanko ni ko anni nam tay waqta no di sadaka en darat ha ba ko jangojo ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.